माँ तू दिल के करीब है, तेरा प्यार मेरा नसीब है। जाने दिल किस पर आए, सोच के प्रेम किया नहीं जाए। दिल मेरी जान, मेरा चैन, मेरी आरज़ू, मुझको तो सनम कब से थी तेरी जुस्तजू। ये दर्द जिगर ओ जाने जा अजीब है, तेरा प्यार मेरा नसीब है। हाल मैं अपना कैसे बताऊं, चीर के दिल तुझे कैसे दिखाऊं। अब तेरे दिल मुझको नहीं जीना, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी ना। मैं जीऊं या मरूं मेरी जान तू बता क्या करूं। चाहत में तेरी कब तक यूं ही मेरी दिल रुबा, तू दिल के करीब है, तेरा प्यार मेरा नसीब है। Oh, maybe.